Numele meu este Cristi Pascu și nu fac compromisuri în meseria mea. De ce recomand Parusan clientelor mele care au părul firav, subțire și rar? În primul rând pentru că este un preparat ce se găsește în farmacii cu o compoziție unică. În al doilea rând, formula complexă Parusan întărește părul deteriorat și rar și acționează împotriva căderii părului. Te confrunți și tu cu un păr subțire și rar? Întreabă în farmacii de Parusan. Eu îl recomand. Parusan. Împotriva căderii părului. Europa FM, bună dimineața, este ora 7. Alexandra Stănescu vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, Alexandra! Bună dimineața și bun găsit la jurnal! Românii au ieșit pentru a treia zi consecutiv în stradă în București și în mai multe orașe ale țării. Majoritatea sunt semi-analfabeti și nu ne reprezintă, ne fac rușine acestei țări. Între timp, procurorii militari fac apel la persoanele care au fost rănite la protestul de vineri din Piața Victoriei să se prezinte astăzi și mâine la sediul parchetului militar București. Una dintre victime de la proteste a fost operată. Voi cere desfăgubiri danul de la Instituția Jandarmeriei Române, că tot noi vă vom plăti cetățenii din taxe și impozit de bani, exact de la persoanele care au declanșat măcelul acela ce a fost în seara aceea. Iar Simona Halep a câștigat turneul de la Montreal pentru a doua oară în carieră. Ascultați știrile Europa FM, știrile care contează. A treia zi de proteste, peste 10.000 de oameni s-au strâns ieri seară din nou în Piața Victoriei din București. Manifestarea care s-a întins până aproape de miezul nopții a fost fără incidente majore. 7 persoane au avut nevoie totuși de îngrijiri medicale, printre care și un copil, aceștia acuzând amețeli, dureri abdominale sau julituri. O persoană a fost ridicată de forțele de ordine și a fost dusă la audieri. Iulia Nog relatează despre atmosfera de ieri de la protestele din capitală. Oamenii au început să se adune în Piața Victoriei spre seară. Numărul lor a ajuns rapid la câteva mii. Unii dintre protestatari au cerut explicații jandarmilor pentru intervenția în forță de vineri seară. Știu că e o lege pe care tu ai încălcat-o și este obligația ta să-l aperi. De unde? Că îi dă în cap la oameni. Ești tânăr, s-ar putea să ai și tu copii, să vă fie rușine pentru ce ați făcut. Nici seara trecută nu a lipsit momentul luminilor. Oamenii din piață și-au aprins lanternele telefoanelor mobile și au scandat împotriva guvernului. O parte dintre protestatarii prezenți în fața guvernului au plecat în marș pe Calea Victoriei spre Parlament. Circulația în zonă și pe străzile adiacente a fost blocată. Manifestanții care au rămas în fața guvernului s-au prins într-o horă și au bătut în tobe. Un bărbat suspectat că a participat la violențele de vineri a fost scos din mulțime și a fost dus la audier. Când a ieșit din secția de poliție, acesta a susținut că a fost confundat. M-a confundat cu un alt tip care s-a împățit cu mine. În momentul în care cei doi jandarmi au fost bătuți, erai în zonă? Da, eram în zonă, s-au strigat, bă, nu mai dați neacu omorâți și pe aceea am plecat, că am văzut chestii care, cred că doar în Grecia se întâmplă lucrul ăsta. Nu v-ați bătut și dumneavoastră în momentul acela? Nu, nu sunt o persoană agresivă. Manifestația s-a încheiat după miezul nopții, fără incidente. Și la Cluj, peste 2000 de persoane s-au adunat aseară în Piața Unirii de la ora 19, au pornit într-un marș pe Bulevardul Eroilor, s-au oprit câteva minute în fața sediului PSD Cluj, unde au scandat jos comunismul, afară cu PSD din țară, demisia sau tradiționalul jos guvernul. Majoritatea sunt semi-analfabeti și nu ne reprezintă, ne fac rușine acestei țări. Pentru șansa copilului meu de a nu fi nevoit să protesteze la rândul lui peste 20-30 de ani sau când o fi. Mă nemulțumește faptul că guvernul nu mai are respect față de populație. În momentul de față s-a văzut și la televizor, dând gaze protestatarii mari. Fără să aibă o justificare clară. Și la Iași, sute de oameni au ieșit aseară să protesteze, unii dintre ei împreună cu copiii. Violeta Cincu a stat de vorbă cu ei. Aș vrea să vă întreb, cum le explicați copiilor ce se întâmplă în România? Le-am explicat că nu este corect să fim conduși de niște hoți. Și ei au înțeles foarte bine mesajul și sper să fie un exemplu de educație civică pentru atunci când vor crește mari. Ce nu vă place în România în acest moment, uitându-vă la copiii dumneavoastră? Suntem cu toții nemulțumiți de felul în care suntem conduși, de nivelul de educație al politicienilor, de nivelul lor de pregătire. Și la Arad au protestat oameni. Care au fost nemulțumirile lor? Ne-am dorit o clasă politică mai bună, ne-am dorit ca PSD-ul să nu mai susțină penali în vârful partidului, ci să fie un partid de stânga corect, și ne-am dorit o justiție corectă pentru toți românii. Ce așteptări aveți după acest val de proteste? Așteptările de gradul 1 sunt niște anchete serioase și așteptările de gradul 2 e o demisie a guvernului. De ce? Pentru că acest guvern pune în pericol pentru următoarea perioadă efectiv situația generală a României, internă și internațională. Au protestat pentru a treia zi consecutiv și sute de craioveni și gălățeni i-au ieșit în marș scandând împotriva guvernului. La Baia Mare, 300 de persoane s-au adunat pe străzi aseară, iată de ce. Aici e foarte greu să faci ceva în țară. Dacă nu se schimbă ceva, aveți de gând să plecați? N-aș vrea să plec, dar plecă. Dacă nu se schimbă, forțați o să mergem. Mie îmi place România, îmi iubesc țara, de-aia ies, de-aia vin să lupt. Încerc să vin de fiecare dată, îmi fac timp, le pun toate jos. Mi se pare că mi-e important să lupt pentru țară decât să fac orice altceva. Între timp au fost arestați preventiv doi bărbați care au luat parte la violențele de vineri seara, soldate cu peste 452 de răniți, bărbați care ar fi agresat jandarmii. Potrivit ziarului Adevărul, cei doi arestați fac parte din nucleul dur al unei galerii de fotbal din București și sunt printre cei care au bătut-o pe jandarmerița căreia i s-a furat pistolul. Pe de altă parte, procurorii militari fac un apel la persoanele care au fost rănite la protestul de vineri din Piața Victoriei în urma intervenției jandarmilor să se prezinte astăzi și mâine la sediul parchetului militar București. Printre victimele acțiunilor jandarmeriei se află și Doru Oprea. El se află acum în spital, unde a fost operat după ce în piciorul său a ajuns un capac de la una dintre grenadele aruncate de jandarmi. Mi-au arătat în timp operației și mi-au scos-o. N-au observat nici când m-am dus în prima ambulanță smur din piață când m-au bandajat și n-a fost observată nici jos la când m-au adus la urgență la universitar, că mi-au dat bandajul jos și mi-au pus altul. Doar în timpul operației domnul doctor Țurcanu mi-a arătat-o. Asta înseamnă că a pătruns foarte adânc sau că da, e foarte era mică? Era foarte adânc. E un căpăcel de vreo, să zic așa, un diametru de vreo 3 cm și mi-a zis că era băgată cumva, nu știu cum, sub piele, lângă artera, nu știu, artera. Mi-a explicat că dacă era femurală. Acolo, da, am secționat artera și mi-a zis că nu mai ajungeam la spital. Doru Oprea spune că până ieri după amiază niciun polițist sau procuror nu a venit să ia declarație. Dacă acest lucru nu se va întâmpla până la externarea sa din spital, Doru Oprea spune că va depune plângere penală. Doctorii de aici mi-au spus că procedura era trebuia să vină poliția pentru fiecare victimă, să-i zic așa, să ne ia o declarație și să certifice ceva, dar n-a venit nimeni. Până eu oricum duminică. Nu pot să mă deplasez nici la poliție, nici la procuratură, niciunde, dar după ce o să ies de aici o să pot să merg, o să fac asta, normal, fac plângere penală și o să și dau în judecată pe cei care au dat ordinul de atac în noaptea aceea, fiindcă noaptea aceea am fost chiar acolo la gard și nu am înțeles ce s-a întâmplat. Veți cere despăgubiri? Da, voi cere despăgubiri, dar nu de la instituția jandarmeriei române, că tot noi vă vom plăti cetățenii din taxe și impozite noastre, exact de la persoanele care au declanșat măcelul acela ce a fost în seara aceea. Să mai spunem că până acum la Institutul de Medicină Legală s-au prezentat 20 de persoane pentru a obține certificate în urma agresiunilor de vineri din Piața Victoriei. Parchetul militar s-a autosesizat sâmbătă și a început cercetările, deocamdată in rem, adică împotriva faptei pentru infracțiuni de abuz în serviciu și purtare abuzivă. Potrivit site-ului G4 Media, procurorii militari au solicitat imagini de la toate instituțiile publice și nepublice care au avut competențe în zona Piaței Victoriei în seara meetingului, adică inclusiv serviciilor secrete. De asemenea, procurorii militari au cerut și jandarmeriei documente din care să reiasă cine sunt jandarmii care au acționat brutal vineri seară. Între timp să mai spunem că secretarul general adjunct al PSD, Codrin Ștefănescu, vehiculează din nou ideea unui meeting de răspuns din partea PSD pe modelul celui din iulnie, când partidul de guvernământ și-a adus aproape 200.000 de manifestanți la București cu autocarele. Potrivit lui Codrin Ștefănescu, în interiorul PSD ar exista ideea organizării unui nou meeting în toamnă, unul mai mare decât cel din iunie. Iar singura reacție din partea liderului PSD a venit târziu sâmbătă. Liviu Dragnea susține intervenția jandarmeriei de la protestul de vineri seară din Piața Victoriei și dă de înțeles că nu intenționează să pună în discuție măcar retragerea din funcția premierului Viorica Dăncilă, așa cum au cerut manifestanții. La mitingul diasporei de vineri, care s-a transformat într-un protest extrem de violent, soldat cu 452 de răniți, au participat actori și artiști. Îi ascultăm pe rând pe Marius Manole și Tudor Chirila. E prima dată când m-am întâlnit cu moartea față în față, în practic. Am nimerit într-un grup de oameni foarte mare, au dat cu gaze lacrimogene, n-am mai putut să respir și foarte greu am ieșit de acolo și foarte greu am început să respir. Au fost colegi de-ai mei care au leșinat lângă mine. Ce să zic, o experiență destul de traumatizantă pe care n-aș dori să repet și n-am crezut vreodată că o să ne întoarcem practic înapoi în comunism, că Eu cred că ăsta e comunismul, atunci când nu mai ai voie să te exprimi liber, nu mai ai voie să protestezi, atunci când ei își fac planurile lor de acasă, atunci când se știe dinainte cum va fi un meeting, cum va, ce se va întâmpla în timpul unui meeting, pentru că ei știau toate astea, știau toate etapele, când o să intre prima dată cu gazele, când au făcut exact cum au vrut ei să facă. Am fost conduși ca niște oi aseară. Când am văzut furtunurile cu apă că încep să plutească peste mulțime, ne-am dat seama că ei reacționează la ordin pentru eliminarea totală a oamenilor din piață. Era stare de război dinainte, iar în piață erau nici 10.000 de oameni. Cred că meeting-ul ăsta a fost privit ca o oportunitate extraordinară de a deturna toate protestele din februarie până acum într-o chestiune extrem de violentă. Deci a fost o exterminare de tip mineriadă, din punctul meu de vedere. Ne-am trezit într-o zi frumoasă de vară cu soare, dar suntem într-o adevărată iarnă a sufletelor noastre. La Europa FM îi ascultăm acum și pe scriitorii și filozofii Andrei Pleșu, Gabriel Liceanu și Mihai Șora despre protestele de vineri. Suntem confruntați cu un guvern în care analfabetismul, incompetența, irresponsabilitatea, derbedeii șmecheri și țoapele obraznice constituie nucleul. Nu credeam până acum că la toate aceste dezastre instituționale se adaugă și un coeficient de bestialitate. Mi se vorbește tot timpul despre grupurile de inși care au provocat forțele de ordine, care au provocat violențe și mai departe. Deocamdată avem un bilanț în care avem 400 de demonstranți în spital sau 450 și 30 de jandarmi. E regretabil și de o parte și de alta că există victime. Dar proporția asta ar trebui să spună ceva. Faptul că s-a tras în axa Pieței Victoriei cu grenade lacrimogene care au afectat pe pajiștea de la Antipa, copii, adolescenți, și care au afectat oamenii veniți să facă acolo o manifestație pașnică potrivit drepturilor pe care le au într-o democrație constituită. Faptul că au violentat mulțimi de zeci de mii de oameni în numele brutalităților folosite de câteva zeci este un lucru gravisim și pentru asta bănuiesc că vor trebui să răspundă în fața unei anchete a Procuraturii Generale. Ce e centenarul pentru acest partid și pentru acest guvern care de un an de zile nu reușește să aibă un dialog cu oamenii care ar trebui să se simtă sărbătoriți ca atare? Cuvântul esențial este cuvântul demnitate. Oamenii care ies în stradă nu sunt violenți. Violența vine din cealaltă parte. E iscată tocmai pentru ca să compromită acțiunea celor pașnici. Să o facă într-un fel oarecare invizibilă, să o transforme în contrariul ei. Cei care ies în stradă ca să-și apere demnitatea sunt doar fermi. Fermitatea e cu totul altceva decât violența fizică. E constanța unei atitudini. Definitorie pentru calitatea lor de oameni întregi, conștienți și liberi. Ascultați știrile Europa FM. Știrile care contează. Mecanicul care conducea trenul de marfă care transporta produse petroliere și care a deraiat în județul Dolj ieri după amiază era băut și s-a întocmit dosar penal. Un pod s-a rupt parțial. Accidentul s-a produs pe magistrala 900 Caracal-Craiova, în localitatea Cârcea. Prefectul județului, Narcis Purcărescu, spune că trenul nu avea voie să circule în acea zonă, care era închisă pentru reparații. În primul rând a intrat pe o linie care era interzisă circulația pe acea linie, plus că pe lungimea podului nici nu mai era șina de cale ferată. Mecanicul n-a respectat semnele. Era restricționat, adică avea semnul de oprire în gara Malumare. Trebuia să stea pe loc trenul, să dea întâietate unui tren de persoane care venea pe linia 2 dinspre Craiova spre Caracal și după ce trecea personalul respectiv, era și el dirijat, trenul cu cisternele era dirijat pe linia 2. Iar la final, iată și prognoza meteo. Săptămâna începe cu vreme frumoasă și temperaturi care se vor încadra între 28 și 34 de grade, mult soare, iar în unele zone indicele de temperatură umezeală poate depăși pragul critic. Vreme frumoasă și pe litoral, unde se vor înregistra în jur de 28 de grade. De miercuri însă vremea se schimbă ușor, apar ploi și descărcări electrice. Sport acum cu Vasile Constantin. Bună dimineața! Bună dimineața! Lidera tenisului mondial Simona Halep a câștigat pentru a doua oară în carieră turneul de la Montreal. Ea a învins-o într-o finală lungă și spectaculoasă pe americanca Sloane Stephens, a treia jucătoare a lumii și campioană în titlu la US Open, în fața căreia s-a impus și în urmă cu două luni în ultimul lac de la Roland Garros. Primul set a fost foarte disputat și a fost adjudecat de Simona la tiebreak după ce a condus cu 4-1 la game-uri, a salvat două mingi de set și a revenit de la 0-4. Halep a jucat slab în setul secund pe care l-a cedat cu 6-3, iar partida s-a dus în decisiv. Românca s-a reconectat la joc și a bifat două break-uri, adjudecându-și ultima parte cu 6-4. Meciul a durat 2 ore și 41 de minute. Simona Halep a mai câștigat în 2016 turneul canadian Rogers Cup cu premii totale de $2.800.000. Acum i-a încasat un cec de $520.000 și 900 de puncte WTA, cu care și-a consolidat poziția de lider a tenisului feminin în fața celor două urmăritoare, Caroline Wozniacki și Sloane Stephens. De asemenea, Simona și-a asigurat pentru a cincea oară la rând prezența la turneul campioanelor de la Singapore. Succesul ei este subliniat în toată presa internațională. Cotidianul francez L'Équipe titrează: Halep rămâne regina, în timp ce BBC a apreciat efortul ambelor jucătoare. S-au zbătut pentru respirație pe un fond de schimburi lungi ca niște pedepse într-o căldură istovitoare. În Marca scrie: Halep demolează rezistența lui Stephens și se întoarce să domine la Montreal, iar americanii de la ESPN notează că Simona a meritat victoria în fața conaționalei lor prin muncă și încăpățânare pe terenul de la Rogers Cup. Echipele favorite au obținut victoria seară în etapa a patra a ligii întâi. FCSB a învins-o cu 3-1 în deplasare pe Gaz Metan Mediaș după ce a fost condusă cu 1-0 prin golul lui Bubacar Fofana din minutul 31. Oaspeții au egalat în minutul 50 prin Olimpiu Moruțan. Noere a marcat în minutul 63, apoi a pasat decisiv la golul lui Florinel Coman din minutul 83. Campioana CFR Cluj a trecut cu 2-1 tot în deplasare de FC Voluntari. Francezul Aisa Laidouni a deschis scorul pentru ilfoveni în minutul 12 din penalti, după un fault în careu a lui Adam Lang. Alex Ioniță Doi a restabilit echilibrul în minutul 34, iar George Țucudean a punctat și el în minutul 84 din pasa lui Bilel Omrani. Ardelenii au urcat pe primul loc, iar FC Voluntar este pe ultima poziție, cu un singur punct din 4 meciuri. În fine, Universitatea Craiova a câștigat cu 3-1 pe terenul nou promovatei Dunărea Călăraș. Alexandru Mitriță și-a trecut în cont o dublă în minutele 53 din penalti și 73 pentru Oltenia, a mai înscris Mateo Fedele în minutul 45, iar reușita adversarilor îi aparține lui Ndiaye Diop, care a înscris în minutul 63. Este prima victorie a echipei din Bănie în acest sezon, iar Universitatea Craiova a egalat-o pe Dunărea Călăraș având tot 5 puncte. Runda a patra se va încheia astăzi cu meciul Dinamo Fece Viitorul de la ora 21. 7:17. Bună dimineața, în deșteptarea de vară. Bună dimineața, Sile, bună dimineața, Filip, bună dimineața, Teo. Bună dimineața, tocmai am aflat că există o echipă numită Dunărea Călăraș. De ce să nu existe? Și e chiar foarte bună, adică e face, foarte bună. Da, cel puțin în sezonul ăsta, văd că a început bine, Sile, nu? Absolut, în forță, chiar a câștigat primul meci. Bine, atunci, după Venus 1914, voi ține cu Dunărea Călăraș. Hai, Călăraș! Întrebare, Sile, cine este Alex Ioniță 2? Este imediat după Alex Ioniță 1. Mă gândeam. Este continuarea, Filip. Da, mă rog, este un fotbalist bunicel, care a trecut și pe la Astra și a încercat norocul la un moment dat și pe afară. Acum se zbate la campioana antitră, unde nu prea prinde post de titular. Cu riscul de a mă repeta, de ce îl cheamă Alex Ioniță 2? Pentru că există și un 1, ți-am spus. Dar de ce nu al chiar doilea? Chiar și echipa mare a Stelei din 86, dacă îți mai amintești, exista un Radu 2. Exista. Iar suna la Dinamo, mai bine. La Dinamo s-a ajuns până la Nürnweiler 6, dacă te interesează. Îmi aduce aminte... un pic, există un singur Radu și ăla e Radu Constantinescu, da? Dar mie mi-aduce aminte de acel jucător de dinainte de 1989 pe care îl chema săracul Ceaușilă și era trecut la televizor Ce Gheorghe. Europa FM. Pe aceeași frecvență cu tine. these places, and the men are all the same. You don't look at